Aman ben bir yücedeydim, Leyli, Leyli, Leyli indirdin düzey. Yaşım 15 idi de vay zalim, vay zalim. Getirdin yüze. Aman bir minnetim vardı o Türkmen kıza, o hayırsıza. Mevla'yı seversen vay zalim, vay zalim. Sen öldür beni, beni. Aman öldürürsen öldür, Leyli, Leyli, Leyli kolum ağlayan. Celladın elinden vay zalim, vay hayır. Aman bana hurşit derler, Türkmen oğluyam, hünkâr oğluyam. Mevla'yı seversen vay zalim, vay zalim. Sen öldür beni.